takie nasze wypieszczone wcześniaczki, chociaż za jedną wizytą mogły trafić do 3, aby 4 specjalistów, żeby mogły przechodzić z gabinetu do gabinetu i zakończyć pewno u psychologa, u fizjoterapeuty. Wieczorem wiele budynków zostanie podświetlonych na fioletowo. To będzie znak solidarności z wcześniakami i ich rodzicami. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na audycję zaprasza sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Czas na sport. Adam Malecki. 6 Polaków wystąpi w jutrzejszym konkursie indywidualnym w Wiśle Malince. Przez kwalifikacje przeskoczyli Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Stefan Hula, Maciej Kot, Kamil Stoch i Jakub Wolny. Ten ostatni podkreślał, jak ważna była odporność psychiczna przy pierwszych skokach sezonu. Takim jednym z moich głównych celów było to, żeby się nie spalić, bo w tamtym sezonie tutaj się trochę przypaliłem i potem cały sezon nie był taki, jakiego bym chciał. Ten cel mi się udało całkiem dobrze zrealizować. Skakanie indywidualne jutro, dzisiaj o 16:00 konkurs drużynowy. Drużynowo, zespołowo nie wyszedł wczoraj mecz naszej reprezentacji do lat 21. Młodzi piłkarze przegrali 0-1 w pierwszym meczu barażowym Mistrzostw Europy z Portugalią. Rewanż na wyjeździe za kilka dni. W Lidze Narodów zwycięstwo 2-0 Holandii z Francją, a to oznacza, że Niemcy spadają do niższej dywizji, do tej samej, gdzie już są Polacy. W turnieju Masters grają najlepsi tenisiści świata, a na wysokości zadania stanął lider światowy rankingu. Nowak Dżokowicz pokonał w 2 setach Chorwata Marina Ćlicza i w półfinale zagra z Kevinem Andersonem z RPA. Szwajcar Roger Federer zmierzy się za to z Niemcem Aleksandrem Zwieriewem. Także w Londynie przebywa 2 najlepszych szachistów globu. Tytułu mistrza świata broni Norwek Magnus Carlsen, a pretendentem jest Amerykanin Fabiano Caruana. Panowie mają za sobą 6 partii, a ta wczorajsza, podobnie jak 5 wcześniejszych, zakończyła się remisem. Trwała ponad 6 godzin, a na remis panowie zgodzili się po 80 ruchach. O Mistrzostwo Świata walczą także w rajdach. Kierowcy i piloci ścigają się w Australii. Po 16 odcinkach specjalnych prowadzi Estończyk Ojt Tanak. 6 miejsce zajmuje Sébastien Ogier, a 8 Thierry Neuville, a to właśnie między nimi rozstrzygnie się walka o tytuł mistrzowski. Francuz ma 3 punkty przewagi nad Belgiem. Zakończenie rajdu jutro. Na audycję zaprosił sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. W całym kraju dziś sporo słońca, ale wszędzie będzie chłodniej. Termometry pokażą w Augustowie 2 stopnie, w Warszawie 3, we Wrocławiu 5, w Szczecinie 6. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Raz, dwa, trzy. Zapraszamy do Radiowego Domu Kultury. A w najbliższym programie Konstanty Usenko o muzyce rosyjskiej. Daga o urodzinach. Dagadany. Ryszard Jaźwiński prosto z festiwalu Kamer Image. Ruszymy też do Poznania na festiwal Nostalgia. I opowiemy o gali wręczenia nagród w konkursie Nasłuchiwanie Niepodległość. Ale to jeszcze nie wszystko. Więcej już dziś po 13:00. Agnieszka Szydłowska i Agnieszka Obszańska. Partnerem konkursu Nasłuchiwanie Niepodległość jest PGE Polska Grupa Energetyczna. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do jutra. Wielkie rabaty w MediaMarkt. Wybrane produkty taniej nawet do 2500 zł. Na przykład kupując laptop HP 15 z grafiką GeForce oszczędzasz 200 zł, płacąc jedynie 1899 zł. A kupując 65-calowy telewizor 4K Ultra HD Samsung oszczędzasz aż 800 zł, płacąc 3999 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Teraz w Kauflandzie. Kremowy jogurt Danone Fantasia, różne rodzaje, złoty 19. Jedynie złoty 19. Margaryna Delma Extra, różne rodzaje, 2,29. Tylko 2,29. Kaufland na dobry tydzień. Pomyśl o lekarzu, który widzi Cię po raz pierwszy, ale po jednym kliknięciu zna historię Twojego leczenia. Pomyśl o receptach i skierowaniach, które dostajesz SMS-em lub mailem i których już nigdy nie zgubisz. Internetowe konto pacjenta, e-recepta i e-skierowanie to wygoda, bezpieczeństwo i skuteczniejsze leczenie. Pomyśl o sobie. Dbaj o zdrowie. Więcej informacji na temat cyfrowych rozwiązań Ministerstwa Zdrowia na stronie pacjent.gov.pl. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa. Marian, no weź. No przecież biorę, Barbara. Telewizor z dużym ekranem biorę. Jak są takie mega okazje, Barbara, to trzeba brać. Mega okazje na Black Week w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Sharp 48 cali za jedyne 1111. Samsung Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Media Expert. Ćwierkają wróbelki od samego rana. Świr, świr, dziś sobota w Kauflandzie udana. Świr, świr, dziś sobota w Kauflandzie udana. Tylko w tę sobotę. Banany kilogram 2,79. Tylko 2,79. Kaufland. Udana sobota. Świr, świr, dziś sobota w Kauflandzie udana. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Myśli dziecka 357. Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Katarzyna Stoparczyk. Witam razem z kimś, kto sam o sobie mówi tak. Jestem nieobliczalna. Poruszam się w cyklofrenicznym rytmie. Gdy nachodzi mnie melancholia, życie staje się naprawdę czarne. Nie śpię, łażę smętnie po nocy, potem wpadam w szał, natychmiast planuję podróże, po czym przez 2 miesiące nie chce mi się usmażyć nawet ryżu z jajkiem. Ale potrafię też cieszyć się drobiazgami. Zrobiłam ostatnio konfiturę z pomarańczy i imbiru. Zapach, no, można oszaleć. Oszaleć też można, proszę Państwa, z zachwytu, czytając jej książki, które wgryzają się w człowieka i zostają z nim, myślę, że wcale nie tak rzadko, na zawsze. Tak jak wybrana przez nią monumentalna i piękna sopranowa aria Pucciniego, tu w wykonaniu boskiej primadonny Marii Callas. Maria Callas, O mia bambino caro, a w studiu polska pisarka, publicystka, eseistka, felietonistka, podróżniczka, antropolog kultury, wielbicielka kultury japońskiej. A ja dodałabym jeszcze i to, niezwykle intrygująca kobieta. Jej książka Ciemno prawie noc otrzymała literacką nagrodę Nike. Jest z nami dzisiaj Joanna Bator. Dzień dobry. Dzień dobry. Lubi pani swój uśmiech? Mam trochę krzywe dolne zęby. i nigdy nie miałam w życiu czasu, żeby je wyprostować. Zawsze kiedy pojawiała się ta myśl, że może by udoskonalić ten uśmiech, to gdzieś wyjeżdżałam. A ten aparat wymaga korekcji comiesięcznych wizyt u ortodonty. Aż w pewnym momencie doszłam do wniosku, że będę... Boże, pierwszy raz mnie to zdarzyło. Ja wyłączyłam. Ja ten telefon wyłączyłam. Przysięgam. Nie wierzę. Nieźle. A możemy to zostawić, tak będzie bardziej naturalnie. Tak, dobrze. Na pani życzenie. Pewnie, możemy ale zostawić. Wrócimy do tego uśmiechu. To jest cudowne, bo to pasuje nam do rozmowy, bo w dalszym jej ciągu... O, teraz przyszła pani Baszka z kawą. Witamy. A ta kawa ma w sobie dwie łyżeczki cukru, więc ja tą z cukrem popiję tą gorzką. Ale to jest bardzo piękne i symboliczne zdanie, bo rozmawiamy właśnie o uśmiechu, a zaraz będziemy rozmawiały o smutku i o goryczy. A więc uśmiech i dążenie do doskonałości, które mi towarzyszyło w wielu aspektach życia. Nadal jestem perfekcjonistką, ale w Japonii nauczyłam się cenić i pozytywnie, estetycznie waloryzować niedoskonałość, łącznie z moimi lekko krzywymi dolnymi zębami. To umiłowanie niedoskonałości, bardzo taka klasyczna cecha japońskiej estetyki, jest posunięte do takich form hybrydycznych w kulturze współczesnej. Przez pewien czas krzywe zęby były na tyle modne, że były w sprzedaży specjalne aparaty do wykrzywiania zębów. Zwłaszcza w przypadku kobiety uchodziły one za takie słodkie, cute, czyli kawaii. Rozkoszna, urocza, piękna i niedoskonała. Nie bez powodu pytam o ten uśmiech, bo ma pani przepiękny uśmiech. Pani ma świadomość, że ten pani uśmiech jest wręcz taki jakby z reklamy? Proszę to jeszcze raz powtórzyć, może jakaś. No nie zdziwiłabym się, gdyby jakaś firma zadzwoniła. Tak. Uśmiech jest oczywiście kwestią bardzo złożoną i ambiwalentną, dlatego że też istnieje taki przekaz skierowany głównie w kierunku kobiet. Uśmiechnij się. Co jesteś taka smutna? Uśmiechnij się. Natomiast ja wierzę w potęgę uśmiechu. Były kiedyś w leczeniu depresji stosowane specjalne urządzenia nakładane na głowę do unoszenia kącików ust w uśmiechu. Nie wiem, czy one działały. Wygląda to strasznie na zdjęciach z dawnych klinik psychiatrycznych. Ale jakaś ukryta za tym idea mogła być słuszna, że nawet wymuszony uśmiech sprawia, że do mózgu idzie przekaz odpowiedni i coś się tam dzieje w tej skomplikowanej chemii, co sprawia, że czujemy się odrobinę lepiej. Ten pani uśmiech niezwykle mnie cieszy. Bo kiedy przysłuchiwałam się pani słowom i tak obserwowałam od czasu do czasu, to miałam wrażenie, że w pani jest bardzo dużo smutku. Ja myślę, że to jest nie tyle smutek, co taka, bardziej bym to filozoficznie potraktowała, świadomość tragiczna całej rozpaczy ludzkiego istnienia, które prowadzi nieuchronnie w wiadomym kierunku. I poruszam się między tymi biegunami, między takim właśnie poczuciem głębokiego smutku ludzkiego istnienia, który oczywiście pogłębia się z wiekiem, kiedy patrzę na swoje klęski i na klęski innych ludzi. Pani doznaje klęsk? Jak każdy. Jest pani człowiekiem sukcesu. Jest pani laureatką Nagrody Nike, innych wspaniałych nagród. Odnalazła pani swoją drogę późno, co prawda, ale jednak to chyba można mówić o tym, że jest pani szczęściarą. Z jednej strony tak, los był dla mnie niezwykle łaskawy. Ja mam 50 lat i do tej pory nie doznałam żadnej utraty. Nie umarł mi nikt ważny, ani nikt ważny nigdy mnie nie opuścił. To są takie najbardziej bolesne doświadczenia, z jakimi mamy do czynienia. Być może oprócz tego jednego opuszczenia, dość istotnego, kiedy na pierwsze sześć lat życia zostałam oddana na wychowanie do domu babci. Ale na weekendy wracała pani, prawda? Tak, do rodziców. To wtedy nie były weekendy, to były niedziele. Tak, to były niedziele, to prawda. Niemniej ten cień na pewno ma jakiś wpływ na to tragiczne pojmowanie ludzkiego losu, ale w takiej warstwie wydarzeń, tak jak się czyta biografie różnych znanych ludzi i Niekiedy te życia są naznaczone klęską za klęską, bolesną utratą, chorobą. To w tym sensie świeci nade mną niewątpliwie jakaś niezwykle szczęśliwa gwiazda, co z drugiej strony budzi lęk. Bo za co tyle dobrego i czy to możliwe, żeby jedna osoba dostawała tak wiele? Ale czy to nie jest taki lęk serialowy, że jak jest pozytywna seria zdarzeń, to musi się stać coś złego? Życie chyba rządzi się innymi prawami. No to może jest lęk opowiadaczki, czyli kogoś, kto jednak żyje tworząc historię, że nie ma tak dobrze, że prędzej czy później przychodzi coś, co zmienia bieg ludzkich dziejów. Tak, ten lęk jakoś tak podskórnie rzeczywiście mi towarzyszy. Powiedziałabym, że im jestem starsza, tym bardziej budzę się, patrzę na ten przepiękny widok i z jednej strony jest taka postawa dziękczynna, taka dziękuję ci bogini, dziękuję ci za tego bażanta, który właśnie przemierza mój ogród, dziękuję za tego czarnego kota, który właśnie zagląda przez okno do moich kotów. Dziękuję za to, że człowiek, którego kocham, wróci za godzinę do domu i tak dalej, i tak dalej. A jestem z nim od kilkudziesięciu lat, prawda? Tak, to jest jakieś kilkadziesiąt, bo poznaliśmy się, kiedy miałam 19 lat. Tak, tak, to rzadko się zdarza w dzisiejszych czasach. Dotyka pani tak mrocznych przestrzeni, można powiedzieć mrocznych miejsc w ludzkiej duszy. Pisze pani o gwałtach, o osobach, które zaginęły, o śmierci. Właściwie te tematy przewijają się w niemal każdej z pani książek. Może poza tą ostatnią, ale w tych wcześniejszych jednak tak. I to w taki mocny, dojmujący sposób. W taki sposób, że czytelnikowi trudno jest się uwolnić od tych słów. Pani się tego nie boi? Ja bardzo szybko zapominam o opowieściach, które wychodzą spod moich rąk. I się od nich bardzo dystansuję. Ale dzisiaj to jest bardzo wyjątkowy dzień, bo po raz pierwszy widziałam gotowy film Ciemno prawie noc w reżyserii Borysa Lankosza i zobaczyłam na ekranie ten ocean potworności, które wymyśliłam, niewątpliwie ja. I to był moment raz dystansu, a dwa właśnie przerażenia. Takiego, że to pytanie, które pani mi zadaje, zadałam sama sobie po raz kolejny zresztą. I po raz kolejny mam tylko jakieś odpowiedzi szczątkowe, skąd i dlaczego mi się to bierze. Taka odpowiedź, która wydaje mi się najbardziej poręczna i tak, no czuję, że jest w niej jakaś najgłębsza prawda o tym, co w mojej duszy gra na ten temat, jest taka, że kiedy piszę, ja naprawdę staję się kimś innym. A kim się pani staje? Wtedy, kiedy pani pisze? Tą, która opowiada. Ja nawet miałam taki pomysł, kiedy Piaskową Górę skończyłam, że będę publikować powieści pod pseudonimem. Ten pseudonim brzmiał Anna Maria Tabor. Nazwisko Cyganie, Tabor. Prawda? Dzieciństwo. Tak, Tabor cygański, anagram mojego nazwiska. To jest tak w życiu moim codziennym. Ja teraz jestem zanurzona w nowej powieści, więc mam to na świeżo. Że kiedy piszę, jestem skupiona na byciu tą, która opowiada i sama siebie zaskakuje, tworząc te opowieści. Mój proces twórczy jest bardzo irracjonalny, spontaniczny. A później przestaję pisać i te opowieści niemal w ogóle nie pojawiają się w mojej głowie. Tak jakbym wychodziła do innej rzeczywistości. Uważam, że z takiego psychologicznego punktu widzenia jest to dość niezwykłe i bardzo zdrowe, to też wiem. Ta dwoistość pojawia się właściwie w każdym aspekcie pani życia. Ta dwoistość to jest dom, ale to jest też takie organiczne wyrywanie się do świata, do podróży. To są też postaci, które w taki dwoisty sposób funkcjonują w pani książkach i w pani samej. Ile w pani z Witkacego? To jest ciekawe, to jedna z takich bardzo, bardzo ważnych postaci mojej licealnej młodości. Kiedy byłam dziewczyną w liceum, czytałam i jego dramaty, ja wtedy w ogóle to był taki teatralny okres mojego życia. I jego powieści, nie wiem, czy ktoś jeszcze czyta. Znam jedną osobę. Przynajmniej jedna, tak. Chodzi śladami Witkacego. W Warszawie tych śladów jest sporo. Bardzo imponowała wówczas jego postawa takiego prawdziwego artysty, który jest oddany swojej sztuce bezgranicznie. jego bezkompromisowość. I oczywiście byłam bardzo młoda, pochodziłam z takiego bardzo tradycyjnego, drobnomieszczańskiego domu. Imponowało mi jego szaleństwo, jego skłonność do eksperymentów z różnymi zmieniającymi świadomość substancjami. Pani też eksperymentowała? Niewiele, bardzo niewiele, dlatego że bez używek mój umysł dostarcza mi takiej jazdy, mówiąc kolokwialnie, że nie musiałam. Bardzo ograniczone były to eksperymenty. Zaczęły się bardzo niewinnie w liceum od zażywania dużej ilości awiomarinu, także nie jest to hardkorowe nadużywanie substancji. No, zależy od ilości. Zależy od ilości i od okresu pewnie, tak, w jakim się to robi. Nie, to nie jest moja bajka. Zawsze szczerze pani odpowiada na pytania? Myślę, że tak, bo ja mam fantastyczne życie. Ja po prostu nie muszę specjalnie zmyślać, ani nie ma też wielu rzeczy, które za wszelką cenę chciałabym ukryć. Bo jest taka lekkość bytu w pani, powiedziałabym. W czym przejawia się pani skłonność do ryzyka? Ostatnio żałośnie w niczym. Lubiłam, kiedy byłam młodsza i byłam w tym okresie nomadycznym zanurzona, takie testowanie do granic możliwości relacji z drugim człowiekiem. A w jaki sposób, czym to się objawiało i jakby tak móc sobie wyobrazić? Tego chyba nie chciałaby pani wiedzieć. Ja bardzo chciałabym wiedzieć, tylko nie chciałabym nadużyć pani zaufania. Wrzuceniu wyzwań natury emocjonalnej, testowanie też własnych możliwości. Myślę, że jestem specjalistką, wszyscy poruszamy się w życiu w ramach pewnych scenariuszy, których się nauczyliśmy, kiedy byliśmy dziećmi. Jedni z nas mają większą tego świadomość, inni mniejszą. Najboleśniejszym scenariuszem, jakiego ja nauczyłam się jako dziecko, było bycie opuszczoną i czekanie na mamę. Czekanie na parapecie, kiedy mama znowu przyjdzie i zabierze mnie z tamtego domu. I powtarzanie takiego scenariusza w dorosłym życiu może człowiek naprawdę doprowadzić do prawdziwej maestrii, nawet mając taką pełną świadomość tego, co robi. Dziecko jest jak pies, dziecko nie ma poczucia czasu. Dziecko myśli, że kiedy rodzice wychodzą, to wychodzą na zawsze. A kiedy wracają, cieszy się jak labrador, że wrócili. Ale to strasznie smutne. To był ten czas, kiedy chowała się pani do szafy? To jest pierwsze 6 lat mojego życia, czyli te według psychoanalizy, która jest taką moją najważniejszą historią filozoficzną w życiu. Najważniejsze lata, kiedy tworzą się fundamenty tego, kim będziemy emocjonalnie. Fundamenty można odkopać, wysuszyć, ocieplić i wzmocnić. Język budowlany, bo dopiero co dom zbudowałam, więc wiem, co mówię. Fundamenty też można osłabić, ale nie można bez rozwalenia domu zmienić fundamentów. To już jest po prostu. To, co stało się w tych pierwszych 6 latach, jest fundamentem. I tak, podczas tych 6 pierwszych lat lubiłam zamykać się w takiej wielkiej szafie. Tam był worek cukru. Zanurzałam palec w tym worku i zjadałam ten cukier. Ja teraz w ogóle nie znoszę słodyczy. Może dlatego. Ale proszę zobaczyć, znowu dwoistość. Jest smutek, tęsknota i ta słodycz. Trochę wymuszona, ale jednak. Jednak słodycz tam była. Wtedy kształtowała się moja wyobraźnia, mam tego świadomość. Byłam bardzo samotnym dzieckiem. Nie miała pani koleżanek? Nie, zupełnie nie miałam tam koleżanek. Byłam samotnym dzieckiem wychowywanym przez starych ludzi, więc stwarzałam sobie wyobrażone postaci, które przetrwały jakoś te wszystkie lata. Helga, moja siostra, bliźniaczka z tej szafy. Te podstawy takiej wyobraźni, w której pojawiają się co rusz podwojone kobiece postaci, myślę, że to stało się wtedy w tej kamienicy na Wałbrzyskim Nowym Mieście, w tej strasznej szafie, na worku cukru, zlizywanego z palca, który taki był aż zmacerowany od tej od tej słodyczy. Helga do dzisiaj pani towarzyszy. Ta Helga, która powstała z pani wyobraźni. Co pani ją kocha? Kocham i nienawidzę, jak zadają mi te trudne pytania, skąd mi przychodzą do głowy te opowieści, to tak mówię, że to moja mroczna bliźniaczka mi je przynosi. To też wygodne bardzo wygodna, jest. Wygodna, poręczna figura tak. Właśnie tej, która przynosi dziwne opowieści. Jest taka fotografia, którą uwielbiam. Znalazłam ją w albumie mojej przyszywanej cioci. Mieszkałam u niej na Jelonkach, kiedy byłam na studiach doktoranckich przez jakiś czas. Ta fotografia przedstawia bliźniaczki, które są tak połączone ramionami, jakby były zrośnięte, mają białe kokardy. I jedna z nich jest taką żywą, żwawą, zdrową dziewczynką, a druga jest takim bladym cieniem, samą śmiercią. To zdjęcie stoi w mojej pracowni na parapecie, tuż przy miejscu, w którym piszę. Jest ciągle źródłem inspiracji. Podwojona kobieca postać, jasna i ciemna, bliźniaczki. Pamięta pani to uczucie, kiedy pani jako mała dziewczynka po raz pierwszy zobaczyła morze? Tak, pamiętam wszystko. Są takie chaszcze nadmorskie, które mają zapach trochę zbliżony do kaszy gryczanej. Cudowny zapach dla mnie. Lubi pani kaszę gryczaną? Tak. No tak. I w formie makaronu soba też grykę. Tak, podobnie. Pamiętam takie obezwładniające, oceaniczne uczucie, że oto właśnie jest morze. I do tej pory to jest jedna z miłości mojego życia. Właściwie tam, gdzie mieszkam teraz, w Podkowie, brakuje mi tylko morza, które mogłabym widzieć z okien. Jaki ma pani widok z okna? Mam taki mały sad wiśniowy, więc wiosną mam widok na hanami. Zresztą robiliśmy hanami. Hanami, czyli? Hanami, czyli święto kwiatów, święto, podczas którego podziwia się rozkwitające i przekwitające drzewa wiśniowe. Jedna z najpiękniejszych rzeczy, jakie się mogą zdarzyć w Japonii. Taka klisza właściwie, ale kiedy żyje się tam i dotyka się tego wszystkiego i widzi się, o co tak naprawdę w tym chodzi, to zostaje z człowiekiem na zawsze. A czy to prawda, że jakoś specjalnie ubiera się pani do tego procesu twórczego, którym jest pisanie? Japoński szlafroczek ma kształt kimono, ale jest zrobiony z bawełny. I po domu nie nosi się pasa obi szerokiego, sztywnego, tylko zwykły pasek. Jeden z takich najpiękniejszych i najbardziej wygodnych kostiumów. Ale kiedy jest zima, to nic spektakularnego. Po prostu jestem zwykłą polską dresiarą. No, z taką figurą to można i dresy, i można wszystko. Dziękuję, zachęcam do biegania. Ale kiedy biegnę przez las, w ogóle ten cud życia tuż przy lesie i nagle zdaję sobie sprawę, że przez jakiś odcinek, który miał 3 kilometry, w ogóle nie myślałam. Byłam po prostu samym ruchem i oddechem. Gdyby można ludzi tego nauczyć, to się we mnie odzywa. Zapomniałam, jak się nazywa ta trenerka wszystkich Polaków, ale właśnie tego rodzaju osobowość. Gdyby tak można było. Chyba Ewa, o, chyba tak. Tak, te Polki nauczyć, żeby mogły tak biec i nie myśleć. To jest prysznic dla duszy, jak mówiła Małgosia Braunek. Ma pani w sobie takie zdrowe poczucie własnej wartości. Kto pani to dał? To nie jest coś, czego dziewczynki uczy się w naszej kulturze. Pewność siebie, poczucie własnej wartości. Ale pani to w sobie ma, czy nie? To są lata pracy. Ja byłam wychowywana raczej w takim wzorze, że poczucie własnej wartości związane jest z zewnętrznym uznaniem, opinią innych na temat tego, jak człowiek wygląda, czy jest dostatecznie miła ta dziewczynka. Moi rodzice są takimi typowymi przedstawicielami emancypacji powojennej. To są osoby, które jako pierwsze w swoich rodzinach zdobyły wyższe wykształcenie. Co nigdy w przypadku mojej mamy na przykład nie dało jej takiej feministycznej pewności siebie I szkoda, bo zrobiła wielką rzecz. Jako 17-latka z tekturową walizką pojechała z wioski pod Radomskiem do Wrocławia na studia. Bez żadnego wsparcia, była wojenną półsierotą. Jej ojciec zginął w Majdanku, nigdy go nie poznała. Była w fazie płodowej, kiedy to się stało. Był partyzantem AK, kapitan Sowa. To ona powtarzała pani o Asiu. Jesteś wyjątkowa. W Wałbrzychu się mówiło Asiu. Asiu. Ale dalsza część tego zdania była wypowiadana, tak? Tak, taki był w domu przekaz, że w jakiś sposób jestem stworzona do większego, wspanialszego życia niż mieli moi rodzice. Natomiast nie było żadnego uzasadnienia tego faktu. Wiedziałam, że jestem w odczuciu moich rodziców bardzo zdolna i traktowana byłam jak syn pierworodny. Poprzeczka była wysoko postawiona. Była wysoko, natomiast nie było żadnego toksycznego dyskursu w rodzaju, bo ty córcia zostaniesz lekarzem czy inżynierem. Pod tym względem była całkowita wolność i to było cudowne. Oczywiście popełniłam całą masę jakichś takich błędów wyboru, od jakiejś fantazji, że ja zostanę aktorką. I takiego też błądzenia po omacku, bo ja byłam ogólnie no taka dziewczynka, która bardzo dobrze się uczy, ale nie miałam żadnego konkretnego talentu, który by się wysuwał na pierwszy plan. Nie miałam pasji jako młoda dziewczyna. Jakim pani była dzieckiem, poza tym, że wszechstronnym? Spiętym, nielubiącym szkoły, drylu, grupy, siedzenia w ławkach. W przyjaźniach zawsze byłam dobra, w takich przyjaźniach w małym gronie. Gadanie sobie o niczym w większym gronie bardzo szybko mnie męczy i męczą mnie takie niepogłębione relacje z ludźmi. A lubię tak, żeby jednak te dusze sobie powydzierać. Jaki kolor miało pani dzieciństwo? Bury? Te pierwsze 6 lat, tak coś między burym a ciemnozielonym. Jest nadzieja. Błyska, tak. A to prawda, że czytała pani książki, zaszywając się gdzieś tam na cmentarzu i na dachu? To już liceum, czyli okres, kiedy przestałam być grzeczną uczennicą. Okres buntu, radykalnej niechęci do szkoły. W liceum rzeczywiście więcej czasu spędziłam poza szkołą niż w szkole. Przynajmniej przez te pierwsze 3 lata nauki. Na 4? Tak. W 4. klasie, jak to się mówi, wzięłam się za siebie. No nie było wyjścia chyba. Tak uświadomiłam sobie, że jeżeli rzeczywiście chcę ruszyć w kierunku tego morza, to muszę po prostu zdać maturę i to dobrze. I jednym z takich miejsc, gdzie lubiłyśmy spędzać wagary, był dach wieżowca, w którym mieszkałam na Piaskowej Górze przy ulicy Broniewskiego. 2 lata temu zabrałam tam ekipę z Niemiec i jakie było moje rozczarowanie, kiedy wjechaliśmy do góry i okazało się, że taras jest zamurowany. Ale to zamach na wolność. Potworny. Na wolność pani wspomnień. Tak, czyli tego miejsca już nie ma nigdzie indziej oprócz moich wspomnień. To też się pani zbuntowała. Tak. Symboliczna historia. Był też taki cmentarz w wiosce Dziećmorowice, tam mieszkała ukochana ciocia mojej przyjaciółki z liceum. Było jeszcze mauzoleum Hitlera na Nowym Mieście. Straszne, mroczne miejsce. Ale ten dach to było dla mnie najpiękniejsze miejsce w Wałbrzychu. Przede wszystkim z buntu wyrastają 2 piosenki, które wybrała pani na dzisiejsze nasze spotkanie. Ciekawa jestem, która teraz powinna zabrzmieć. Może chronologicznie będzie Defekt mózgu. Tak myślałam. Ma pani bardzo logiczny, precyzyjny sposób myślenia. Byłam dobra z matematyki. Nie wiem, czy ciągle jestem, ale byłam dobra z matematyki. A matematyka ponoć ma wiele wspólnego z muzyką. Właściwie to jest to samo. To już będzie ostatni numer. Wszyscy jedziemy. Już musimy kończyć. Dziękuję bardzo. To jest naprawdę ostatni kawałek. Wszystko z wami, dwie głowy, dwa państwa, dwa różne kontynenty. Nie będą bawić się w wojnę, a nas myślą do śmierci. Wszyscy jedziemy razem z samej pustu. Do trakora goje nas ze środek węgłosku. Wszyscy jedziemy razem z samej pustu. Do trakora goje nas ze środek węgłosku. Pala! Pracuj uczciwie dla dobra swojego kraju. Dostaniesz ręce i bilet do raju. Wszyscy jedziemy na tym samym wózku. Trakora stoje na tym szkodem swej wózku. Wszyscy jedziemy na tym samym wózku. Trakora stoje na tym szkodem swej wózku. Dziękujemy bardzo, cześć! Musimy wejść w szkole, naprawdę. Dziękuję bardzo, do następnego razu. Cześć, cześć! Defekt mózgu. Tym wyborem mnie pani zaskoczyła w naszym studiu, Joanna Bator. To tak od razu pani przyszła ta piosenka do głowy? Od razu, kiedy poprosiła pani o utwory, pomyślałam, że zacznę od defektu mózgu. Raz, że chłopaki grali taki autentyczny po prostu punk. Nikt tak już nie gra. I ta akurat piosenka była dla mnie ważna. Uwielbiałam ją jako dziewczyna. Tomek Wojnar, lider tego zespołu, niedawno zmarł. I tutaj robiąc przeskok do Wickackiego, to był właśnie taki facet, który żył sztuką, on był cały tym swoim defektem mózgu, oddanym bez reszty tej kapeli, która nigdy nie zrobiła wielkiej kariery. To w ogóle nie był ten rodzaj ludzi, gdzie myślało się o komercyjnej karierze, gdzie sprzedałoby się, poszło na jakiś kompromis. A to leci, że przed strachem może nas ocalić tylko defekt mózgu. Śpiewało się to na imprezach. A ja zawsze gdzieś to, wracając z kolei do tematu dwoistości, byłam rozpięta między taką dziewczyną, która lubi muzykę punkową, a dziewczyną, która jeździ na festiwale piosenki aktorskiej do Wrocławia. I dziewczynę, która kocha Callas. To przyszło potem jednak, no, ale przyszło do tej samej dziewczyny po do latach. Tej samej dziewczyny, tak. Aha. A więc już muzyki punkowej nie słucham zbyt często, chyba że mnie ogarnie jakaś nostalgia młodzieńcza. Ale jak defekt mózgu, to po bandzie i bez hamulców. Tak, pani tak lubi żyć? Gdyby to było kilka lat temu, a teraz czuję się troszeczkę jak uzurpatorka, bo no cóż, no tak sobie mieszkam pod Warszawą i zastanawiam się, jakie jeszcze drzewa sobie posadzę wiosną. Osiadłam na ryżce. Tak? Ja tak, ta fraza, której nienawidziłam przez te 20 ponad lat nomadycznego życia, kiedy w końcu osiądę, to chyba się stało, ale to też z takiego właśnie łakomstwa, że i tej wersji życia chcę spróbować. Nie wiadomo, jak na długo. Nie wiadomo, nie, absolutnie nie wiadomo, na jak długo wyzwanie morza się pojawi znowu, żeby ruszyć za horyzont. Nawet wiem dokąd, bo trzeba będzie kiedyś jeszcze wrócić do Japonii. A czkawka będzie też? To zawsze. Wie pani, dlaczego o tym mówię? Tak, jest taka opowieść, że kiedy pierwszy raz zobaczyłam morze, to z zachwytu dostałam czkawki, później dałam to jednej ze swoich bohaterek, tylko nawet nie pamiętam już której. Bardzo to jest zabawne dla mnie, kiedy ludzie przypominają mi jakieś kawałki z książek i jestem taka zdumiona, że takie moje i nie moje. To trochę tak jak jazda po bandzie, o której pani wspomina. Jaką cenę musiała pani zapłacić za wydanie na świat znakomitej książki? Każda była doceniona przez ten świat, ale przecież cena chyba musiała być jakaś. No, najtrudniej było z Ciemno, bo te trzy książki, Piaskowa Góra, Chmur Dalia i Ciemno Prawie Noc, przyszły na jednej fali. wszystkie powstały bardzo szybko, w sposób taki nadnaturalny, tak się pisze kryminały. To było surfowanie, to była wielka fala, trzy duże powieści. I po ciemno prawie noc poczułam taką pierwszą falę zmęczenia, takie czarne, martwe wody. Tylko, że też kiedy teraz myślę o tym okresie, to nie jest tak, że trwałam pogrążona w stuporze, tylko robiłam różne rzeczy. To jest okres, kiedy na przykład ostatni raz w tym życiu chyba pracowałam na uniwersytecie, byłam profesorem, gościem w Bern na uniwersytecie, to się nazywała profesura literatury światowej imienia Friedricha Dürrenmatta, cudowne doświadczenie pracy ze studentami szwajcarskimi. Chodziłam po Alpach, byłam na Sri Lance, robiłam różne rzeczy, tylko po prostu nie pisałam z taką werwą żadnej powieści i w tym sensie wydawało mi się to wszystko takie trochę powolniejsze, mniej interesujące, trochę przygnębiające. Tak pięknie pani powiedziała, dzięki darom możemy posklejać różne skorupy, które grzechoczą w naszym wnętrzu. Trzeba być tylko gotowym i uważnym. Znowu wracamy do zen, znowu wracamy do tu i teraz i do takiej głębokiej świadomości siebie i świata. Co dla pani w pani życiu było tą skorupą, którą warto było pokleić? Relacja z domem, Wałbrzychem, tym pierwszym okresem mojego życia. Taki powrót, żeby to, co opuszczone w pośpiechu, z niechęcią, spróbować włączyć w swoje losy, uczynić własnym, zaakceptować, przyjąć. Co to pani dało? Zostałam pisarką, bo ten powrót nastąpił w Japonii, to też jest znamienne, i okazało się, że to, co zostawiłam, bo przedtem, przed Piaskową, ja w ogóle myślą nie wracałam do tego całego mikrokosmosu wałbrzyskiego. Przed Piaskową Górą, prawda? Przed pani książką. Przed Piaskową Górą. Okazało się, że to, co uważałam za przekleństwo, bo trudno jest jednak dziewczynie wyjeżdżać z niewielkiego miasta bez wielkiego bagażu symbolicznego, daru symbolicznego czy materialnego, że to jest nie tyle przekleństwem, co czymś, co mogę obrócić w prezento. W prezent. Nie da się żyć w sposób spokojny, spełniony, z wyrwanymi korzeniami? Nie da się. Nie da się. Najmniej, co możemy zrobić, to spróbować zrozumieć. Pani poszła krok dalej? Pani wybaczyła? Nie musimy wybaczać. Myślę, że nie. Że wybaczanie jest przereklamowane. Ale ponoć uwalnia. Dla mnie rozumienie jest takim najbardziej uwalniającym procesem. To prawo do opowiadania sobie swojej historii raz po raz, za każdym razem na nowo, za każdym razem z nową złotą rysą. Tą złotą rysą japońską, która jest złotem klejona, tak? To też bardzo pięknie pani o tym pisała w swojej książce. Tak, metoda kintsugi, czyli naprawiania rozbitej porcelany przy pomocy takiej pasty ze złotego pyłu i kleju. Wówczas w miejsce, gdzie była rana, powstaje piękna złota blizna. Czyli nie wypieramy się tego złego, co nam się stało, naszych stłuczek, tylko czynimy je piękną częścią naszej całości. To chyba najmądrzejsze, bo to akceptacja. Akceptacja przynosi spokój, prawda? Tak. Jakimi słowami nazwałaby pani swoją osobowość? Moją osobowość, ależ pani mnie tutaj skłania do autoanaliz. Myślę, że bardziej skłonna bym była do mówienia o jakichś wyraźnych zaletach mojej osobowości. No dobrze, pani Anno, za co pani siebie lubi? Za umiejętność słuchania. Jestem bardzo dobrą słuchaczką. Naprawdę jestem empatyczną, dobrą słuchaczką i w takim życiu codziennym jestem lepszą słuchaczką niż opowiadaczką. A kogo najbardziej pani lubi słuchać? Obcych ludzi, którzy opowiadają mi swoje historie. Ważne są dla pani zapachy, smaki? Pamiętam różne wydarzenia, okresy z mojego życia zapachowo, smakowo, tak, przez taką zmysłową aurę. dlatego że i lubię jeść, i gotować, jest to ważna sfera mojego życia. No te konfitury, imbir, to tak sensualnie też pani o tym potrafi opowiadać. To masło z nerkowca, to od razu człowiek chciałby po to sięgnąć. Ach, gdyby pani teraz zobaczyła moją piwnicę, przecież była klęska urodzaju w tym roku. Tam są jakieś zupełne cuda w rodzaju nalewka winogronowo-imbirowa z dodatkiem pigwy. Ale własnoręcznie pani to oczywiście robi sama? Oczywiście, to znaczy ja planuję i tą część artystyczną opracowuję, natomiast mój towarzysz życia robi czarną robotę. Pan Krzyś. Tak, Krzysztof robi czarną robotę w rodzaju szatkowania, ugniatania, zbierania, mycia tych wszystkich ogrodowych skarbów. Pani Anno, po co to życie jest? To do jakiegoś zasłużonego, stojącego nad grobem księdza, którego książki wydaje znak, byłoby lepsze pytanie. No ja myślę, że pani jest bardzo dobrym adresatem. Jak ja żyję? Staram się zapobiegać okrucieństwu i robić to, co robię najlepiej, jeszcze lepiej. A jak pani zapobiega okrucieństwu? Tam, gdzie widzę okrucieństwo związane ze zwierzętami, to staram się mu przeciwdziałać, wspierając odpowiednie organizacje, czy wyciągając kota z rowu. Ma pani zwierzęta w domu? Mam dwa koty, przepiękne. Ocalone. Koty są po prostu wzięte z domku w lesie. To nie są koty, które są kupione za parę tysięcy, mieszańce. Jeden był poraniony i wychudzony, drugi wyglądał całkiem żwawo. Teraz oba wyglądają bardzo żwawo. Jak się wabią? Kora po korze jackowskiej. I Makoto skórę zęto. Co by pani teraz powiedziała tej małej dziewczynce, która w pani jest? Mała dziewczynka nieźle sobie właściwie dała radę. Powiedziałabym jej, że taka jak jest, jest doskonała. Że nie musi starać się nikomu dorównać. Że to w porządku, że Danusia dostała 5, ona 4,5. Za co by jej pani dzisiaj, tej małej dziewczynce, podziękowała? Za to, że była taka silna. Za to, że była taka silna. Czego dowiedziała się pani o sobie? Będąc najpierw tą małą dziewczynką, potem młodą, zbuntowaną kobietą, a teraz taką chyba szczęśliwą, z tego co widzę, osobą, która stworzyła swój podwarszawski mały raj. Robi nalewki. Nie, no nie przesadzajmy z tym rajem. Raj no wyjdę na perfekcyjną panią domu i mi pani cały mój wizerunek runie. Osoby tajemniczej. Ale to dopiero jest zdewastuje. Był bunt, są nalewki. Znaczy, na każdym etapie dowiadywałam się czegoś nowego. Jako mała dziewczynka wyobrażałam sobie, że kiedy już rodzice zabiorą mnie do siebie i będę cały czas z mamą, to będzie to szczęście. A potem okazało się, że życie toczy się dalej, że są nowe wyzwania, że nigdzie nie jest tak, że po prostu zatrzymujemy się i to już jest to. Kiedy byłam młodą kobietą, to czego się dowiedziałam, to w jak ogromnym stopniu człowiek może się zmienić. Że z kogoś, kto jest pozbawiony kierunku, kto czuje się bezsilny, kto nie ma pewności siebie, można nagle poczuć się na brzegu skały i czuć, że ma się na grzbiecie skrzydła. Że wystarczy się postarać, jakby powiedział Japończyk, postarać się i można dokonać naprawdę cudów z takim materiałem, jakim jest własne ja. A kto pani dał najpotężniejsze skrzydła? Człowiek, który mi towarzyszy właściwie od zawsze, przez to całe moje najważniejsze życie twórcze i co forsowali moi rodzice, czyli edukacja, moja otwartość na wchłanianie różnych historii. A czy jest takie marzenie z dzieciństwa, które chciałaby pani dzisiaj spełnić? Mogę pani powiedzieć o marzeniu z dzieciństwa, które spełniłam i które zobaczyłam na ekranie. Ten film. Sen dziewczynki. No, któraś dziewczynka nie marzy o tym, żeby być aktorką. W filmie Borysa Lankosza mam taką malutką rulkę kociary. Ja nie pamiętam żadnych takich marzeń dziewczynki. Miałam raczej takie ogólne bardzo marzenia życia, które jest wspaniałe, w którym nie trzeba chodzić codziennie do pracy i w którym można zwiedzać świat. Takie pani ma? I no, tylko że w międzyczasie muszę te nalewki robić. No zdaje się, że też chcę. I mam dla kogo. To chyba bardzo ważne, prawda? Tak, wypijają je po prostu, napiją wszystkie. Litrami. Gdyby mogła prosić panią, aby pani powiedziała to, co jest naprawdę ważne. To, co odsiewa piasek od kamieni, a naszym słuchaczom, to co by to było? Wierność sobie, niesprzedajność, słowność, poczucie honoru, prawdomówność, wierność swoim ideałom. Czego to jest gwarancja? Że człowiek rano, nawet bez botoksu, może spojrzeć sobie w twarz. Lubi pani spoglądać sobie w oczy? Kiedyś miałam zawsze na biurku lusterko. Myślę, że to było związane z jakimś rodzajem niepewności siebie. Tak jakby patrząc w to lusterko potwierdzało się swoje istnienie. Bardzo lubię patrzeć na siebie w biegu. Co rzadko mam okazję, dlatego że w lesie nie ma luster. Natomiast jeżeli jest taka okazja, kiedy na przykład biegnę po mieście, biorę udział w jakimś biegu, to sprawia mi jakąś taką dziką rozkosz, kiedy widzę swoją sylwetkę w biegu, który dla mnie jest najbliższy lataniu. Życzę pani tego, aby ten bieg przeradzał się w lot i aby skrzydła trzepotały, niosły wysoko, daleko i szczęśliwie. Bo tak na końcu drogi to chyba o to szczęście chodzi. A nazywam to raczej poczuciem harmonii. Szczęście to chwile, a na poczucie harmonii, że wszystkie elementy życia pasują do siebie, to człowiek musi zapracować. To tak trochę po japońsku. Oczywiście. Pożegnamy się po japońsku? Nie będę tutaj ranić uszu moich przyjaciół japonistów, ale sayonara mogę powiedzieć. Sayonara. No teraz nie wiem, jak pokleimy ten japoński świat ze światem pani Demarczyk. No to wyobraźmy sobie, mnie to jest Świdnica albo Świebodzice, ja ją widziałam, byłam na jej koncercie. Muszą to być 80. lata, skoro jestem jeszcze tam, w Wałbrzychu i jadę na koncert, chyba Świdnica to była. I to pewnie była też ta piosenka. Tak. Ona zaraz zabrzmi. Pani Joanno, bardzo pani dziękuję. Dziękuję bardzo. Za to, że pani do nas przyszła, za tę rozmowę. Joanna Bator była naszym gościem. Grażyna Mazurczak, Agnieszka Furtak-Bilnik, Katarzyna Stoparczyk. Kłaniamy się. Do usłyszenia. Wódkę za wódką w bufecie, oczami posagi drewnianej i serce ci wali, czy pamiętasz? Orkiestra powoli opada, przycicha, powiada, że zaraz. Czy pamiętasz, jak ze mną już znalazł twój wrog? Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do jutra! Wielkie rabaty w MediaMarkt. Wybrane produkty taniej nawet do 2,5 tysiąca złotych. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny! MediaMarkt! Jako dzieci ruszamy w stronę marzeń, początkowo raczkując, czyli z napędem na cztery. Później dorastamy, ale marzenia chcemy spełniać tak samo. Nadal z napędem 4x4. Spełnij marzenie o nowym SUV-ie. Teraz Jeep Compass z napędem 4x4 w leasingu 100% dla firm. Z pełnym ubezpieczeniem na 3 lata za złotówkę. To może być ostatnia szansa, by odliczyć 100% rat leasingu, bo już w styczniu mogą zmienić się przepisy. Liczba samochodów ograniczona. Sprawdź w salonach Jeepa i na jeep.pl. Marian, no weź. No przecież biorę, Barbara. Takiego szybkiego laptopa biorę. Jak są takie mega okazje, Barbara, to trzeba brać.